Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 9 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Topr odradza wędrówki po Tatrach. W górach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Władze Polski i Estonii chcą nowych gwarancji bezpieczeństwa od NATO. Ponad 70 książek zgłoszono do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za debiut prozatorski. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że w górach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Dodatkowym utrudnieniem jest padający śnieg i mgła, które ograniczają widoczność i utrudniają orientację w terenie. W związku z tym Topr odradza wędrówki po Tatrach. Ratownicy podkreślają, że w panujących obecnie warunkach wyjście wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania odpowiedniego sprzętu. Komunikat o trzecim stopniu zagrożenia lawinowego obowiązuje do jutra do wieczora. Tym, którzy w weekend planują wyjść w góry, toprowcy radzą zapoznać się z komunikatem lawinowym i sprawdzić prognozę pogody, bo to do niej musi być dostosowana trasa wycieczki. Polska i Estonia chcą nowych gwarancji bezpieczeństwa od NATO. Mówili o tym ministrowie spraw zagranicznych obu krajów po spotkaniu w Warszawie. Dyplomaci nie określili, jakie dokładnie miały to być gwarancje, ale z ich wypowiedzi wynika, że chodzi o przyszłe decyzje zaplanowanego na lipiec szczytu NATO w Brukseli. Wojciech Cegielski. Po aneksji Krymu przez Rosję w 2013 roku i późniejszej agresji na Ukrainie NATO wzmocniło oddziały sił szybkiego reagowania i wysłało dodatkowych żołnierzy do Polski i krajów bałtyckich. Zwiększono też liczbę wspólnych manewrów wojskowych. Polska i Estonia deklarują, że w czasie najbliższego szczytu NATO będą chciały wzmocnienia obecnych gwarancji. Minister Jacek Czaputowicz mówił w Warszawie, że chodzi przede wszystkim o gotowość oddziałów sojuszu do reakcji. Chodzi o utrzymanie mobilizacji sojuszu, utrzymania gotowości wobec możliwego zagrożenia nawet militarnego. Poprzez prowadzenie ćwiczeń, utrzymanie wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO. Estoński minister spraw zagranicznych Sven Mikser dodał, że proces wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jeszcze się nie skończył. Musimy odnotować, że to, co dotąd robiliśmy, dotyczyło głównie ciężkich sił lądowych. Mało zrobiono w innych rodzajach wojsk, morskich i powietrznych. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu będzie znana decyzja co do lokalizacji dwóch nowych dowództw logistycznych NATO. Jedno z nich ma się mieścić w Stanach Zjednoczonych, a drugie w środkowej Europie, prawdopodobnie w Niemczech. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 70 książek zgłoszono do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za prozatorski debiut. Zwycięzca otrzyma 40 tysięcy złotych. Organizatorami konkursu są Muzeum Pisarza i Radomski Samorząd, a projektowi patronuje Rita Gombrowicz. Więcej o tym nasza radomska korespondentka Anna Orzeł. Zdaniem Tomasza Tyczyńskiego, szefa Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, debiut literacki to pojęcie umowne. Kapituła przyjmuje także książki, które powstały i zostały wydane jako drugie. A zainteresowanie nagrodą świadczy o tym, że przyjęła się w środowisku literackim oraz wydawniczym. A zgłoszenia dokonywane są w oparciu o konkursowe kryteria. Sporo mniej książek wydanych własnym sumptem. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy ludzie mniej inwestowali w wydawanie swoich dzieł, czy też zaczęli również zastanawiać się, czy mają szansę. Konkurs i nagroda znakomicie promują i autorów, i miasto, przekonuje prezydent Radomia Radosław Witkowski. Chcemy promować twórców, którzy rozpoczynają swoją karierę, zaczynają swoją przygodę z pisaniem, ale też pokazujemy związki Radomia z Witoldem Gombrowiczem, wybitnym dramaturgiem. W ubiegłym roku nagrodę imienia Witolda Gombrowicza otrzymała Anna Cieplak. Autorka powieści Ma być czysto. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Nie mogliśmy się doczekać powrotu piłkarskiej ekstraklasy, odliczaliśmy dni i godziny, a teraz za nami pierwszy mecz 22 kolejki. Zgromadzona w Płocku publiczność była świadkiem obfitego w bramki spotkania. Wisła pokonała rewelację obecnego sezonu Górnika Zabrze aż 4-2. Mimo zwycięstwa nie najlepiej mecz będzie wspominał bramkarz nawciarzy Tomasz Dene. Oba gole Zabrzan padły po kuriozalnych błędach debiutującego w ekstraklasie Niemca. Nie zwalniamy tempa, na krajowym podwórku przecież wciąż grają. Właśnie teraz trwa drugie piątkowe spotkanie z Zagłębia Lubin z Legią Warszawa. Wynik 1-0 dla wojskowych po golu Jarosława Niezgody. A co w Europie? Fiorentina próbuje zatrzymać rozpędzony Juventus. To Serie A. W Bundeslidze RB Lipsk gra z Augsburgiem, w Ligę Saint-Étienne z Marsylią. Przed momentem rozpoczęło się także spotkanie Ligi Hiszpańskiej. Granada gra z Valladolid. Rozgrywki piłkarskie to jedno, ale przecież jest też tenis. Polska wygrała w Talinie z Turcją 2-1 i utrzymała się w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej Fed Cupu. Polki wygrały dwa mecze singlowe, za to

Kiedyś Ike i Tina Turner, tym razem Beth Hart i Joe Bonamassa, Black Coffee z płyty pod tym samym tytułem, dziś z 16 na 15. I wchodzimy w taki przedział spadków, spada z 13 na 14, Spit Out Bone Metallica. Out Bone Metallica dziś po 6 tygodniach z 13 na 14 i mamy jeszcze jedno koncertowe nagranie na liście. Tym razem koncert odbył się w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Koncertował Artur Rojek i z tego koncertu Długość dźwięku samotności po 8 tygodniach z 12 na 13. Idę, ale muszę.

The Surprising, tak jak przed tygodniem na 9, po 18 tygodniach na liście. I jeszcze informacja dla młodego fana zespołu. Jutro Purple w porannej poczekalni też się pojawią. A na 8 dziś jest Greta Van Fleet. Niecierpliwie czekam, aż się wreszcie tutaj zobaczymy. Zespół Greta Van Fleet, Edge of Darkness, dzisiaj, tak jak przed tygodniem, na 8. A z 6 na 7 spada Czarna Dziura. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę.

Ile jeszcze razy, kiedy będę słyszał pierwsze dźwięki tego utworu, będę robił głośniej radio. Chyba tak już będzie do końca życia. Immigrant Song, Led Zeppelin, po 11 tygodniach z 7 na 6. A na 5 też robię głośniej radio, Krzysztof Zalewski. Uwielbiam tę wersję. Przyjdź w taką noc, Krzysztof Zalewski. Dzisiaj z 4 na 5, a Krzysztof Zalewski pojawi się, jak Państwo wiedzą, jeszcze dziś w roli prowadzącego po 22. Wracamy na listę i zostały nam 4 utwory. The Glory, The Cranberries na 4. Come over, the beauty I find. Lost, I see the rose, I see the glory in your eyes. And winter comes and then it snows, I see the glory in your eyes. I'm feeling lost, I see the też słyszałem w LP Trójce The Glory, The Cranberries, dziś na miejscu czwartym w 1880 notowaniu. Jeszcze list, już prawie ostatni, z Radomia. W niedzielę 11 lutego moja córka Joanna kończy 40 lat, to wszystko napisał Witold z Radomia. Przede wszystkim tato gratuluje córki, a po drugie pani Joannie życzymy wszystkiego rock'n'rollowego i na urodziny Highway Tune. zobaczymy, co będzie za tydzień w Szklarskiej Porębie. Dziś z 5 na 3 Highway Tune i zespół Greta Van Fleet. Odniosę się jeszcze na chwilę do listów, które dotarły po miejscu 4. Też się spodziewałem, że dzisiaj The Cranberries być może na 1, ale nie. Co na 1, o tym za chwilę. Na razie na 2 Laocze. Jak mi się poukładało, życzę, że wszystko, co proponuje Laocze, mi się podoba. Nie raj dziś na 2. Dziękujemy za wszystko, co Państwo zrobili dzisiaj dla listy. Liczę na Państwa jutro w porannej audycji. Zaczynamy o 7. Nasz numer 1, Daria Zawiałow. Thank you.